Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 26 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do tak nie wypada się spoufalać, bym tak powiedział. Hej! Ale powiem dzień dobry Państwu. 5 minut po godzinie 5:00. Witamy w piękny, letni dzień. No, a pan synoptyk ma troszkę inny ogląd sprawy. Sprawy. Zemścił się na mnie. No, Bo tak sobie tutaj dworuję, że to lato się zaczęło, a to lato to chyba tylko w kalendarzu na razie. Pochmurno i deszczowo. No i miejscami przelotnie popada. We wschodniej połowie kraju, w centrum oraz na Górnym Śląsku możliwe burze z gradem, a w ciągu dnia także popada i możliwe burze na ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. No, się odgryza. Wiatr w województwach wschodnich słaby, pozostałych regionach umiarkowany, w czasie burz porywist. Ciśnięcie powoli rośnie, a na termometrach dziś od 18 stopni na krańcach wschodnich, choć też na Mazowszu, na Kujawach do 20, na krańcach południowych do 21, na krańcach zachodnich do 22, a lokalnie na Pomorzu Zachodnim do 23. 78 minuta, Urugwaj, Rosja 2-0. Powtórkowo oczywiście, bo to pamiętamy. No jak to pan synaptyk poukładał pięknie, no wraz z panem od muzyki. Nad Wielką Brytanią, Skandynawią, aż po zachodnią Rosję pogodę będzie kształtował front wyżowy. Południowe i północne krańce Europy będą w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, a Polska pod wpływem płytkiego niżu z nad Mazur w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza za frontem. No takie wieści frontowe, a pan od muzyki odpowiada nowym nagraniem. To Kazik z Dunek Ensemble i utwór zatytułowany Wojny. Żołnierze lewicy już ciągną swą broń, są już gotowi, ale prawica rzuca ich w dół i są gotowi. Mahometanie z karabinami są już gotowi, ale chrześcijanie mają bombowce i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. Terroryści mordują członków sądu i są gotowi. Zabierają porządek, zabierają go i są gotowi. Was i dwie siły ścierają się i są gotowe. A w Bolivii kolejny przewrót był i są gotowi. Płoną wielkie miasta, przesuwają się na wschodni świat, ale płoną na zachodzie, co nie dziwi mnie, giną wasi bliscy ludzie. podobna sytuacja przecież będzie za 7 minut, kiedy to zakończy się mecz wynikiem 0-3. No już, naprawdę, bo to serducho pracuje na pełnych obrotach, nawet, że tam jakieś powtórki czy coś, znowu 0-3, no znowu, i nawet w powtórce też się nie poprawili, tak jak już wczoraj o tym mówiliśmy. 10 minut po godzinie 5. Co dziś zapowiedzi w kraju, za granicą? O 10 zbiera się rząd, a ministrowie zajmą się m.in. przygotowanymi przez resort przedsiębiorczości i technologii projektem ustawy o tak zwanym małym ZUS-ie. Rząd ma też zająć się regulacjami dotyczącymi gospodarki odpadami. Tak się połączyły te dwa tematy. W Gdyni dziś drugi dzień pierwszego forum Wizja Rozwoju. To największa impreza gospodarcza na północy Polski. Eksperci, samorządowcy i politycy będą rozmawiać o problemach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. Przypomnijmy, wczoraj debatowano m.in. nad e-gospodarką, nowymi technologiami oraz wsparciem dla małych i innowacyjnych firm. Dziś pojawi się też kilka nowych bloków, m.in. polityka senioralna. Ponadto eksperci będą m.in. debatować nad cyfryzacją i robotyzacją oraz budownictwem i gospodarką morską, także gospodarką odpadami. Kontynuowane będą też rozmowy m.in. na temat nowych technologii i startupów. Dziś o 16:00 Małgorzata Makiewicz, Tadeusz Olchowski i Iwona Kmiecik odbiorą nagrody w konkursie Polskiego Radia Iza X-u. Piosenka na 100. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Autorów Za X w Warszawie. Przypomnijmy, do konkursu zgłoszono ponad 1000 utworów. Konkurs zorganizowany z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów Za X. Za granicy. Dziś formalne wysłuchanie Polski na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w Luksemburgu. Takie wysłuchanie w ramach procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu odbędzie się po raz pierwszy w historii. Wczoraj polski rząd rozesłał do państw członkowskich kilkustronicowy dokument, w którym zarzuca komisji, że błędnie przedstawiła założenia reformy. Prezydent z małżonką udadzą się dziś po południu na Łotwę. Jutro rozpoczną oficjalną wizytę w tym kraju. Dziś zaplanowano prywatną kolację z łotewską parą prezydencką. Jutro odbędzie się oficjalne powitanie. Także rozmowy. Z kolei prezydent Francji złoży oficjalną wizytę w Watykanie. Będzie to pierwsze spotkanie Emmanuela Macrona z papieżem Franciszkiem. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, oczywiście do usłyszenia w pozostałych audycjach, w serwisach Trójki, także na portalu polskieradio.pl. 12,5 minuty po godzinie 5. Piękne, nowe nagranie w Trójce, znaczy stare nagranie piękne, ale w nowej wersji. Warszawska Orkiestra Rozrywkowa i Gaba Kulka. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na 7 dzień czekając już. I wreszcie słychać po oklaskach, że się podobało, jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Mimo fatalnej postawy naszych piłkarzy, kampanie marketingowe z ich udziałem będą trwały. Jak informuje Rzeczpospolita, blamasz polskiej reprezentacji na rosyjskim mundialu dramatycznie obniżył popyt na piłkarskie gadżety. Zresztą wczoraj widziałem w jednej z sieci już wyprzedaż, taką tam powyżej chyba 70%. Nawracając do Rzeczpospolitej, jednak reklamodawcy wcale nie zamierzają rezygnować z wizerunku piłkarzy, ani ograniczyć nawiązujących do nich akcji reklamowych. Związanie z kampanii z trenerem polskiej reprezentacji przewidywało wszystkie scenariusze, nawet te dla nas najtrudniejsze, przyznaje rzecznik prasowy Samsung Polska Olaf Krynicki w rozmowie z Rzeczpospolitą. Podobnie będzie w przypadku Wistuli, która naturalnej wielkości zdjęcia piłkarzy umieściła na wystawach swoich sklepów. Podobnie myślą przedstawiciele Huawei, który twarzą jest Robert Lewandowski. Jak mówią, nasza relacja jest na dobre i na złe. Nie zmieniamy planów marketingowych z powodu wyników, które zobaczyliśmy. Nie wszyscy jednak przymykają oczy na fatalne występy polskiej ekipy. Część firm nie chciała się wypowiadać, co dalej z reklamami, w których wykorzystano piłkarzy. Wizerunek piłkarzy może. Biznes nadal gra kadrą. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że Włosi przyjęli nowe prawo, które ma zahamować handel podróbkami na tamtejszych plażach. Nielegalny handel w sektorze turystyki ma wartość 22 miliardów euro, co uszczupla włoskie roczne wpływy do budżetu o ponad 11,5 miliarda euro. Tylko sprzedaż podrabianych torebek, ubrań i butów to rocznie około 3,5 miliarda euro. Resort spraw wewnętrznych ogłosił, że w ramach walki z czarnym rynkiem nielegalni handlarze będą mogli być karani grzywną do 15 tysięcy euro. Kary za kupno podróbek na włoskich plażach. O tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że gdyby ostatni plebiscyt do Parlamentu Europejskiego odbył się według projektu nowej ordynacji, który zaproponowali posłowie rządzącej partii, dwa największe ugrupowania PiS i PO otrzymałoby ponad 90% wszystkich mandatów. Tak wynika z symulacji przeprowadzonej przez Dziennik. Dla porównania w 2014 roku wzięły one łącznie 38 mandatów, czyli zaledwie 75% puli. Euromandaty nie dla małych. Według projektu nowej ordynacji PiS i PO otrzymałoby 90% miejsc. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Trzy tematy z trzech tytułów. Chodzi do tematów, podejrzewam, i też piłkarskich, czy około piłkarskich jeszcze będziemy wracać. A przegląd prasy po szóstej w porannej audycji. 18,5 minuty po godzinie 5. No to teraz zapraszam Państwa do tanka. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem komu? Czy to boli, jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam. Się pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite, memento vite, tango memento vite. Całą modę

1896 roku w Nowym Orleanie otwarto pierwsze stałe kino. Przypomnijmy, w Polsce pierwsze kino otwarto w Łodzi w 1899 roku. 55 lat temu do Berlina Zachodniego przybył prezydent Stanów Zjednoczonych John Kennedy. Była to jego pierwsza wizyta po tym, jak został zbudowany mur berliński. Przypomnijmy, amerykański prezydent wyraził swoją solidarność z mieszkańcami podzielonego miasta, a do historii przeszły jego słowa wypowiedziane po niemiecku: jestem Berlińczykiem. Słowa, które wypowiedział tego dnia amerykański prezydent, zostały entuzjastycznie przyjęte nie tylko przez Niemców, ale przez cały świat. 52 lata temu w Warszawie zakończyły się uroczystości milenijne zorganizowane z okazji tysiąclecia państwa polskiego. Rok 1966. W 1974 roku w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy sprzedano towar oznaczony kodem kreskowym. Kod kreskowy kończy 44 lata. Pierwszym towarem była guma do rzucia popularnej marki. 32 lata temu w programie pierwszym Telewizji Polskiej rozpoczęto emisję wówczas nowego programu informacyjnego. Teleekspres kończy 32 lata. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 80 lat temu urodził się kapitan Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, autor książek podróżniczych, samotnie upłynął kulę ziemską. W roku 1964 urodził się fiński kierowca rajdowy Tomi Makinen, kończy 54 lata, a Paolo Maldini, włoski piłkarz, 50. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe także panu Pawłowi Nastuli. Judoka i olimpijczyk, kończy 48 lat. A w muzycznym trójkowym kalendarzu ważna data w historii muzyki. 62 lata kończy amerykański piosenkarz Chris Isaak. strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Urodzinowo, Chris Isaak z najlepszymi życzeniami. A, przepraszam, bo tu jakiś hokej wskoczył, teraz boks, zdaje się. No, skończył się mecz z przewidzianym wynikiem. No tak jakoś wyszło znowu. Za 28:06. Trzy zero było, tak jak... A, nieważne. Dziś pochmurno i deszczowo. Będzie przelotnie padać we wschodniej połowie kraju, w centrum oraz na Górnym Śląsku. Możliwe burze, lokalnie z gradem. W ciągu dnia burze także na ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. No, taki początek lata. Wiatr północno-zachodni nad Morzem Północnym, w województwach wschodnich słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnięcie powoli rośnie, a na termometrach dziś od 18 stopni na krańcach północno-wschodnich, 19-20 w większości regionów, w tym w centrum kraju, na południu do 21, na zachodzie do 22, a na Pomorzu Zachodnim do 23. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. This is a round of przepraszam, u nas prawdziwe lato. W tej chwili 10 stopni i nie pada. No, to możemy się domyślić. Pani Magda z północy Norwegii. Zadowolona. Plus 10. Może cieszyć pod koniec czerwca? Może. I bierzemy przykład. Pan Stefan podpowiada, dziś Światowy Dzień Kopania. Rowów. No, myślę, że kandydatów by nie zabrakło. Pani Ola z Miedzechowa informuje, że pochmurno i pada. Pani Kasia prosi o mocniejsze łupnięcie, bo przy dzisiejszej pogodzie kawa nie pomogła. Jak mniemam, pani Kasia, jak bliżej do naszego kraju raju. Jestem. Pan Tomek parzący kawę. Proszę bardzo. I pytanie, odpowiedź i już. I pan Grzegorz też informuje, że nareszcie udało się wyjść pobiegać z budzikiem. No, nie bardzo przypominam sobie, panie Grzegorzu, byśmy rad... ale może kiedyś gdzieś tam, prawda? Chociaż z drugiej strony, no właśnie, to przez te mecze to człowiek nawet o bieganiu już, no, tak to wychodzi. Przed chwileczką Radiohead na 49. urodziny, które obchodzi brytyjski basista zespołu Colin Greenwood. Pamiętamy także w kalendarzu o osobliwych datach z historii, no dajmy na to motoryzacji. Tak w 1972 roku fabryka samochodów osobowych rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. Było to 46 lat temu, a dźwięk jak dzwon. No, jeszcze tam, prawda, ostatnimi siłami. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. I ta niebieska wstęga, kiedy ta mieszanka na bogato. No, wspominamy także i takie daty w, już nazwijmy to, przechodząc błyskawicznie do muzycznego kalendarza. Za 22 minuty szósta. To urodzinowo. Pamiętamy, że 49 lat kończy dziś Mark Decklet z IMF. You're unbelievable. You're unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Oh, unbelievable. Budzikowe kalendarium muzyczne. Super soccer. Krótko i na temat. Znowu piłkarsko. Nie, to urodzinowo. 39 lat kończy dziś Nathan Fowler, perkusista Kings of Leon. Korespondencja od państwa. Bardzo dziękujemy. Między innymi od państwa Asi i Mikołaja, którzy to meldują się z Wrocławia i informują, że zimno i ma padać. No ale wiadomo, wakacje. Jedno dziecko wyjechało wczoraj, drugie wyjeżdża jutro. Będziemy we dwoje pić kawę. Tak. Kawy. Za 14.06 jeszcze mądrość ludowa. O, takie chyba najbardziej lubię. Czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni. Za 14.06 czas na country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kilka dni temu wspominałem, że wielki przebój Billy Ray Cyrusa, Achy Breaky Heart, utorował drogę do powstania dyskotek w stylu country, z muzyką country oczywiście. Do tej pory tańczono przecież bardzo często muzykę country, ale parami, a teraz wymyślono taniec pojedynczy, bardzo demokratyczny, bo każdy mógł ustawić się w linii, czyli w rzędzie, to jest taniec liniowy właśnie, obojętnie czy kobieta koło kobiety, czy same kobiety, czy sami mężczyźni i tak dalej, czy też mieszają się jakoś, nie muszą się znać i tańczą razem, powtarzają pewne kroczki. Boots Scootin' Boogie, piosenka wydana przez firmę Arista duetu Brooks and Dunn, Ronnie Dunn napisał ją, a Kicks Brooks dołączył do niego i stworzyli wspaniały duet, to piosenka idealna do tańczenia właśnie jako taniec liniowy. I w Polsce także wiele zespołów tanecznych, a powstawało ich w połowie lat 90. mnóstwo, tańczono właśnie ten utwór. Boot Scootin' Boogie, czyli taki utwór, który można po prostu zagrać i zaśpiewać ostro, tak jak Brooks and Dunn. Tańczyć też. If we could leave this big old city and head for the cabin we love back deep in the woods, oh baby we would. If we could jump some big old jet plane and head for the islands where the weather is always good, oh don't you know. Kornelius Pacuda i Country w Budziku, także jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. Bardzo dziękuję także za dopowiedź pana Jacka z Krakowa, który to przypomina. A propos tego dzisiejszego opowiedzenia, czerwiec temu się zieleni, kto do pracy się nie leni, że przysłowie te z mądrości ludowych to albo się rymują, albo się sprawdzają. No coś w tym jest, bo obserwujemy je codziennie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wtorek, 26 czerwca, Jeremiego, Pawła i Rudolfa. Wszystkiego dobrego. Let's go.